Pracy układu pokarmowego? Mówi dietetyk Justyna Marszałkowska z Polskiego Towarzystwa Dietetyki. A do tego szparagi są wyjątkowo niskokaloryczne, więc można się nimi zajadać do woli. No to jedzmy dużo, dużo świeżych i zdrowych szparagów. Tym bardziej, że właśnie teraz kosztują tylko 4,99 za 500 gramów. Pyszne, zdrowe i niskokaloryczne szparagi tylko za 4,99. Ryneczek Lidla. Po prostu świeżo. Spóźnione śniadanie to na początek. Zdenerwowany szef to na dzień dobry. Sterta dokumentów to na już. Tonaxinum Forte na dzień. To na dzień bez stresu. Suplement diety Tonaxinum Forte na dzień zawiera ekstrakty roślinne wzbogacone o wyciąg z Camellia sinensis, wspomagający utrzymanie wewnętrznego spokoju. Tonaxinum Forte na dzień i zachowasz równowagę emocjonalną w każdej sytuacji. Tonaxinum Forte na dzień. To na dzień bez stresu. Już teraz kumulacja w Lotto. 8 milionów złotych. Graj w kumulacji i spełniaj marzenia. Teraz do wygrania aż 8 milionów złotych. Graj w punktach Lotto. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 8 maja. Marcin Łukawski. Dzień dobry. Jest siódma, serwis Małgorzata Spór i Radosław Mróz. Ani Kijów, ani NATO nie potwierdzają deklaracji prezydenta Putina. Rosyjskie wojska wciąż blisko ukraińskiej granicy. To może być rewolucja w kodeksie karnym. Chcielibyśmy trochę mniej korzystać z kar więzienia wobec przestępstw, które spokojnie można by karać grzywną. Zmianami zajmie się rząd. Warszawska policja apeluje o czujność. To po fałszywych alarmach o gazie w metrze. Zmiana kursu czy kolejny polityczny blef? Władimir Putin spotkał się z szefem OBWE i posypały się deklaracje. Prezydent Rosji mówił o potrzebie dialogu między Moskwą a Kijowem. Powiedział, że wybory prezydenckie na Ukrainie zaplanowane na 25 maja to ruch w dobrym kierunku. Zaapelował także do separatystów, aby odwołali zaplanowane na tę niedzielę referenda niepodległościowe. Prezydent Putin zapewniał również, że wycofuje rosyjskie wojska z nadgranicy z Ukrainą. Problem w tym, że nie potwierdza tego ukraińska służba graniczna. Służba graniczna, Maciej Jastrzębski. Rosyjskie wojska zostały wysłane w pobliże ukraińskiej granicy 24 kwietnia. Rozkaz wydał minister obrony Federacji Rosyjskiej Siergiej Szojgu. Manewry miały skłonić władze w Kijowie do zaniechania operacji antyterrorystycznej przeciwko separatystom. Tydzień później ten sam minister poinformował, że odwołał swoich żołnierzy do miejsc stałego stacjonowania. Oznaczało to, że rosyjskie wojska zakończyły manewry w pobliżu ukraińskiej granicy i wróciły do koszar. Tymczasem prezydent Rosji oświadczył, że odwołał wojska z ukraińskiej granicy i są one teraz na poligonach. W takiej sytuacji nie wiadomo, o jakich manewrach mówił wcześniej minister obrony i dokąd odwołał żołnierzy z nadukraińskiej granicy, skoro zrobił to prezydent. Niezależni komentatorzy zauważają, że nie wiadomo, gdzie znajdują się obecnie rosyjskie wojska i o jakich oddziałach mówił prezydent, a o jakich minister. Tym bardziej, że według Rosji żołnierzy nie ma na granicach, a ukraińscy pogranicznicy wciąż ich tam widzą. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Wycofania wojsk nie potwierdza ani Kijów, ani NATO. Mówił o tym szef sojuszu. Anders Fogh Rasmussen od wczoraj jest w Warszawie, już rozmawiał z ministrami spraw zagranicznych i obrony, a dziś spotka się z prezydentem i premierem. Anders Fogh Rasmussen mówił wczoraj, że nie ma sygnałów świadczących o tym, że Rosjanie rzeczywiście wojska z nadgranicy z Ukrainą wycofują. Dlatego nadal wzywamy Rosję do wycofania się, do spełnienia międzynarodowych zobowiązań i do zaangażowania się w konstruktywny proces polityczny. Dziś o sytuacji na Ukrainie będzie rozmawiał z Donaldem Tuskiem i Bronisławem Komorowskim. Wizyta będzie służyła z jednej strony omówieniu aktualnej sytuacji za wschodnią granicą Polski oraz adekwatnej reakcji Sojuszu Północnoatlantyckiego. Mówił minister w kancelarii prezydenta Jaromir Sokołowski. Sylwia Białek, Polskie Radio. Rząd mówi o zmianie filozofii karania i szykuje rewolucję w kodeksie karnym. Projekt przygotowany przez resort sprawiedliwości ma 114 stron. O szczegółach Małgorzata Naukowicz. Urealniamy penalizację, tłumaczy Donald Tusk. O co konkretnie chodzi? Chcemy, aby niektóre kary były surowsze. Dotyczy to na przykład pewnego typu zbrodni o charakterze pedofilskim, a równocześnie chcielibyśmy trochę mniej korzystać z kar więzienia wobec przestępstw, które spokojnie można by karać grzywną lub na przykład taką karą typu przymusowe prace społeczne. Premier dodał, że w Polsce mamy jedną z najniższych przestępczości w Europie, ale jednocześnie duży wskaźnik wsadzania do więzienia. Wynika z tego jednoznacznie, że przepisy kodeksu karnego są nieadekwatne do społecznej rzeczywistości. rzeczywistości i że u nas ciągle często długo czeka się na sprawiedliwość, ale jeszcze dłużej czasami na odsiadkę, a równocześnie mamy świadomość, że jest cała kategoria przestępstw, które można by chyba skuteczniej karać, nie korzystając z penalizacji. Będzie to najobszerniejsza w skutkach od czasów uchwalenia kodeksu w 1997 roku nowelizacja przepisów prawa karnego. Małgorzata Naukowicz, Polskie Radio. O nieuchronnej karze mówi policja w Warszawie. Trwają poszukiwania osoby lub osób, które przez dwa dni z rzędu rozpylały na stacjach metra substancje zapachem przypominającą gaz. Przez to w środę i we wtorek zamkniętych było kilka stacji metra. Komendant Stołecznej Policji Dariusz Działo prosi warszawiaków o czujność. Jeżeli widzą ewentualnie osobę lub osoby, które się zachowują w sposób nienaturalny, które posiadają przy sobie różnego rodzaju pakunki o zwiększonych gabarytach, bądź też opakowanie po aerozolach, bądź też butle z gazem, żeby niezwłocznie powiadomili czy służby ochrony metra, bądź też inne służby ratownicze. Jak sprawdziliśmy od rana, metro w Warszawie działa bez zakłóceń. Wyjątkowe koncerty i wyjątkowi goście w Trójce w studiu imienia Agnieszki Osieckiej można było usłyszeć legendarne utwory legendarnego Radia Luksemburg. Szlagierów Roya Orbisona, Beatlesów czy Led Zeppelin słuchali nasi słuchacze, ale także książę Luksemburga i prezydent Bronisław Komorowski z żonami. Chciałbym teraz poprosić o wygłoszenie paru słów pana prezydenta Bronisława Komorowskiego. Kochani, nigdy nie przypuszczałem, że będę słuchał Radia Luksemburg w smokingu. Pamiętam, kiedy mój ojciec słuchał w jednym pokoju Radia Wolna Europa, a ja słuchałem Radia Luksemburg u siebie. To był dla mnie, myślę, dla wielu z nas taki ożywczy łyk świeżego powietrza, powietrza wolności. A przeboje Radia Luksemburg przypomnieli w Trójce Ania Rusowicz, Maciej Maleńczuk i Mieczysław Szcześniak. To był serwis Trójki. A o sporcie Monika Sułkowska. Agnieszka Radwańska wygrała ze Swietłaną Kuzniecową i zagra w trzeciej rundzie turnieju w Madrycie. Rosjanka należy do wyjątkowo niewygodnych dla naszej tenisistki rywalek. Polka zmierzyła się z nią 14 razy i to dopiero jej czwarte zwycięstwo w tych pojedynkach. W kolejnej rundzie Radwańska zmierzy się z Robertą Vinci. W 1/8 finału jest także Łukasz Kubot, który pokonał w trzech setach Francuza Gilles Simona. Teraz Polak zagra z Roberto Bautistą Angutem. I Radwańska i Kubot kolejne spotkania grają dzisiaj. Manchester City coraz bliżej mistrzostwa Anglii. The Citizens 4-0 pokonali w zaległym spotkaniu Aston Villa i na kolejkę przed końcem rozgrywek są liderem tabeli z dwoma punktami przewagi nad drugim Liverpoolem. W Hiszpanii natomiast Real Madryt zgubił punkty, tylko zremisował 1-1 z Valladolid i jest na trzecim miejscu z punktem straty do Barcelony i czterema do prowadzącego Atletico. W innych zagranicznych ligach poznaliśmy mistrzów. Paris Saint-Germain zapewniło sobie tytuł we Francji, a Udogorec Razgrad w Bułgarii. W NBA mimo bardzo dobrego występu Marcina Gortata, który zdobył 21 punktów i miał 11 zbiórek, koszykarze Washington w drugim półfinałowym meczu konferencji wschodniej przegrali z Indiana Pacers 82-86. W rywalizacji play-off do czterech zwycięstw jest remis 1-1. Więcej o tym meczu w sporcie za godzinę. A w naszej koszykarskiej lidze Energa Czarni Słupsk i Rosa Radom wygrały trzecie mecze w ćwierćfinałach i przedłużyły rywalizację w play-off, zmniejszając straty do rywali na 1-2. Czarni pokonali Trefla Sopot 69-56, a Rosa wygrała z Anwilem Włocławek 86-74. 2-1 dla Stelmetu Zielona Góra jest natomiast w rywalizacji tej ekipy Zaseko Gdynia. Jedynym zespołem, który potrzebował trzech spotkań, by awansować do półfinałów, jest PGE Turów Zgorzelec. Sponsorem programu jest producent suplementu diety Luteina Biokompleks. Luteina Biokompleks w trosce o twoje oczy. A z zachodu napływa chłodne powietrze polarno-morskie, ranek tylko miejscami pogodny, w dzień pochmurno i deszczowo. Po południu możliwe także burze i to z gradem. Wiatr zachodni słaby i umiarkowany, w czasie burz w porywach do 60 km na godzinę. Ciśnienie powoli rośnie. A temperatura od 16 stopni w Trójmieście, 17 w Szczecinie, Olsztynie i Białymstoku, 18 w Toruniu, Lublinie i Przemyślu, 19 w Warszawie, Poznaniu i Tarnowie, do 20 w Łodzi, Katowicach i we Wrocławiu. Sponsorem programu jest producent suplementu diety Luteina Biokompleks. Luteina Biokompleks w trosce o twoje oczy. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Już od jutra w MediaMarkt. Kupując teraz nowy notebook, smartfon lub tablet, otrzymasz zniżkę aż do 300 zł. MediaMarkt.pl. Żegnamy reklamy. Trójka.

Franz Ferdinand o świeżych truskawkach. Mam wrażenie, że to taka ichnia wersja Jesteśmy jagódki, czarne jagódki. Tylko na truskawki przerobiona. Taka piosenka Truskawki z Milanówku Wojciecha Młynarskiego się powinna pojawić. Tak mi przyszła do głowy. Dobrze pani przyszło do głowy, ale jeszcze nie teraz. A do 9 się może jeszcze wiele wydarzyć. A w tej chwili dopiero 14 po 7. Zapraszamy do trójki. Albo już 14 po 7, jeśli ktoś miał do pracy na 7, a jeszcze nie dotarł. Kamery są niemal wszędzie, na ulicach, w sklepach, biurowcach, a nawet na basenach. Nie dziwią też osiedla mieszkaniowe, których terenów strzegą oczy Wielkiego Brata. Coraz częściej jednak urządzenia rejestrujące montuje się w blokach i kamienicach. Niektórzy mieszkańcy po prostu chcą się czuć bezpiecznie, także na klatkach schodowych i korytarzach, mówi Rafał Waligura z firmy Atrium 21, administrującej osiedlami. Generalnie zawsze ten temat jest podejmowany. Myślę, że na około 30 czy 50% nieruchomości naszych monitoring na pewno jakiś jest w jakimś zakresie. Czy to tylko i wyłącznie wejścia do budynku, czy też w środku, czy w halach garażowych. To już jest bardzo indywidualna kwestia. Spotkała się pani z takim monitoringiem? Tak, oczywiście. No bo na nowym osiedlu na Białęce bodajże. Te kamery gdzie były umieszczone? Nad wejściem do klatek schodowych. Są wszędzie, na całym osiedlu, włącznie z klatkami schodowymi. Do państwa od dawna już wpływają skargi związane z monitoringiem umieszczanym na klatkach schodowych. Co ludziom przeszkadza? Mieszkańcy podnoszą, że naruszone jest w ten sposób ich prawo do prywatności. Kamila Dołowska z Biura Rzecznika Praw Obywatelskich. No bo bliżej nieokreślony krąg osób ma wgląd w to, kto wchodzi do mieszkania, kto z niego wychodzi, o jakich godzinach i w związku z tym oni się czują niekomfortowo we własnych domach. Trochę prywatności człowiekowi się należy. Myślę, że to jest dobre rozwiązanie, ponieważ jest stale monitorowane, kto wchodzi na klatkę. Nie jest to zbyt miła sytuacja, kiedy cały czas nas coś obserwuje. Główny powód to prewencja. Prewencja przed kradzieżami, przed jakimiś nieprzyjemnymi sytuacjami pobicia i tym podobnymi. W Polsce kamery funkcjonują bez regulacji. Jest monitoringowa wolna amerykanka. Wojciech Klicki z Fundacji Panoptykon. Oznacza to, że każdy może zainstalować kamerę, każdy może robić z nagraniem, co tylko sobie zażyczy. Natomiast z drugiej strony oznacza to również, że osoby poddane monitoringowi nie mają jakichkolwiek praw. Nie mają dostępu do nagrań, nie mają też często informacji, chociażby takiej, kto ich nagrywa. Tak, można powiedzieć, że ten obszar w sposób generalny, ogólny, nie jest w tej chwili prawnie uregulowany. Jedyne regulacje dotyczą takich spraw, które wymagają oceny każdego indywidualnego przypadku, ponieważ wykazanie, że w konkretnej sprawie umieszczenie kamery narusza tego rodzaju dobra osobiste, wymaga wytoczenia procesu sądowego i udowodnienia po pierwsze, że zamontowanie kamery było bezprawne, a po drugie, że rzeczywiście doszło do naruszenia dóbr osobistych. Państwo też mają takie poczucie? Kompletnie może nie. No właśnie kwestia ochrony danych osobowych wiele wyjaśnia i interpretacje GIODO pomagają w tym wszystkim. Jeszcze do niedawna była sytuacja taka, że kamery, prowadzenie monitoringu nie było wiązane z ochroną danych osobowych, ale Główny Inspektor Ochrony Danych Osobowych stwierdził, że wizerunek taką daną osobową jest. I myślę, że w ramach tego wielu mieszkańców, wielu członków wspólnoty może się czuć bezpiecznie. To nie jest dla mnie żaden problem. Część osób jest zadowolona z tego, a część no niestety nie. Przychodzą goście, tak? Czasami się rozmawia na korytarzu z sąsiadami. No to bez przesady. No niekoniecznie musimy być cały czas w telewizji. Czy coś w tej kwestii się dzieje? Minister Bartłomiej Sienkiewicz zadeklarował, że jest to jego priorytet, że bardzo zależy mu na uregulowaniu, jak sam powiedział, wolnej amerykanki. I opublikował w związku z tym w grudniu założenia do ustawy o monitoringu wizyjnym. Natomiast do dzisiaj, mimo upływu pół roku, dalsze prace nad tym projektem nie trwają. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych podjęło pracę nad kompleksową ustawą regulującą te kwestie. W tej chwili przygotowało projekt założeń do tej ustawy. Ten projekt został rozesłany do uzgodnień międzyresortowych, także można mieć nadzieję, że ta sprawa doczeka się w końcu regulacji. A kiedy no dokładnie nowe przepisy ujrzą światło dzienne? Na razie tego nie wiadomo. O monitoring pytał Kuba Witkowski. 227 trójek. Uważam, że puszczanie piosenek tylko i wyłącznie o truskawkach jest tendencyjne. Dlatego ja bym poprosił piosenkę o hot dogach zespołu Red Hot Dog Chili Peppers. Cierpliwości, cierpliwości, drogi słuchaczu. Na pewno się taka piosenka pojawi po 7.35, no bo tradycyjnie spotkamy się z zespołem. A za 2 minuty prasa. siostra, pisze pani Marta, mieszka na osiedlu strzeżonym, wszędzie kamery, monitoring i ochroniarz. I podczas wakacji w sierpniowe popołudnie złodzieje weszli do mieszkania przez drabinę podstawioną do balkonu i wynieśli wszystko, co możliwe. Mieli na twarzy kominiarki. I co? Na kominiarki to chyba nie szaliki do tego przecież. No nie, nie. No to po co pytasz? I co? Same kominiarki mieli. I co z tego monitoringu pani pyta? Ja, to Marta, prawda. Tak, dodatkowo. Mam wrażenie, że często nagrania z monitoringu w dziwnych okolicznościach znikają albo są kasowane. I właściwie tylko te fragmenty kluczowe. Właśnie tak. Jakaś przypadłość. Krystian Hanka. Może należałoby się temu przyjrzeć. A my zaczniemy, bo billboardy się pojawiły już w miastach, zerkają na nas europosłowie, w zasadzie czasami europosłowie, czasami dopiero kandydaci. Uśmiechają się, mamią, obiecują. Czy są już dopiski? Bo zawsze są dopiski. Niestety są i to są takie, które mają złe konotacje, tak? No cóż, Gazeta Polska codziennie też prześledziła taką kampanię i pisze dziś, że były wiceszef MON-u Waldemar Skrzypczak w generalskim mundurze promuje na plakatach wyborczych posła twojego ruchu Wojciecha Pękalskiego, posła z kryminalną przeszłością. Pękalski w przeszłości był karany za pobicie, bezprawne groźby z użyciem broni i wymuszenia rozbójnicze. Za popełnione przestępstwa przez ponad 2 lata odsiadywał wyroki w więzieniu. Generał Skrzypczak, który zdecydował się na poparcie polityka o takiej reputacji, był dowódcą wojsk lądowych w rządach PO-PSL. Przypomina Gazeta Polska codziennie. PKW przed laty zakazała wykorzystania mundurów w kampanii wyborczej. Dotyczyło to plakatów wyborczych generała Bileckiego. Przypomina przy okazji ten dziennik. A Wojciech Pękalski także w artykule Gazety Wyborczej na stronie 3 jako jeden z 4 tych, wobec których policja i itd. Złożyły wnioski o ukaranie za przekroczenie prędkości i inne wykroczenia drogowe. Sprawcy Wojciech Pękalski, tak jak powiedziałem, Patryk Jaki z Solidarnej Polski, Lech Sprawka z PiS-u i Maciej Wydrzyński z Twojego Ruchu. Wszyscy wcześniej wyrazili już zgodę na poddanie się karze. Komisja regulaminowa jest za. Całe posiedzenie trwało 15 minut, relacjonuje Gazeta Wyborcza. Tyle, że żaden z wymienionych posłów nie zapłaci mandatu, ani nie będzie miał punktów karnych, za co grozi utrata prawa jazdy. Pękalski, Sprawka i Wydrzyński wykroczenia popełnili w maju 2013 roku, a Patryk Jaki 15 czerwca. Zanim ich oświadczenia wraz z orzeczeniem komisji przejdą przez Biuro Marszałka Sejmu i znajdą się na policji, która będzie mogła wszcząć całą procedurę, minie rok od złamania przepisów, a to znaczy, że wykroczenie ulegnie przedawnieniu. Ściganie posłów za wykroczenia drogowe jest fikcją, pisze Wyborcza. Sejm tak przeciąga procedury, że większość spraw się przedawnia, a posłowie zawarli w tej sprawie ponadpartyjną koalicję. To skandal, można dodać. To dziś w Gazecie Wyborczej, w której także raj już nie skusi podatników. Dość wyprowadzania dochodów do fikcyjnych spółek za granicą. Sejm rozpoczął w środę pracę nad rządowym projektem, który ma zmusić firmy do płacenia w Polsce podatku także od dochodów kontrolowanych przez nie spółek zagranicznych. Nie tylko tych w rajach podatkowych, ale też w krajach stosujących korzystniejsze podatki niż Polska. Dochód taki ma być objęty naszą stawką podatkową, podatku 19%. Dziennik Gazeta Prawna pisze o tym, że prywatne szkoły nie chcą rządowej książki. Przypomnę, że Gazeta Wyborcza dziś publikuje ranking Pearsona, z którego wynika, że zajęliśmy 10. wysokie miejsce w prestiżowym rankingu, jeśli chodzi o naszą edukację. Żeby jeszcze dobić do najlepszych Korei Południowej i Finlandii, musimy poszukać własnego sposobu na edukację. To ten własny sposób, czyli podręcznik dla pierwszaków, jest przez prywatne szkoły raczej nieuważany. Rządowy podręcznik zaniżyłby poziom nauki, mówią w tych szkołach, no i twierdzą, że pozostaną przy książkach oferowanych przez wydawnictwa. Tak Dziennik Gazeta Prawna dziś pisze na stronie 1. Na stronie 7 za to czytamy, że pod względem liczby pasażerów Intercity dało się wyprzedzić już nawet spółce SKM Warszawa. To nie przeszkadza mu wyposażać swoich załóg w nowoczesne dotykowe urządzenia za ponad 1,5 miliona złotych. PKP Intercity nie ma toalety, ale są tablety. Pisze Dziennik, ale tablety odchodzą do lamusa. No, właściwie może inaczej. To źle powiedziane. Tak czy inaczej, koniec boomu na tablety. Komputer wraca do łask, pisze dziś Rzeczpospolita. Taka skrzynka pod stołem? Jaka skrzynka? No komputer. Tak. Taka szafka w zasadzie. I Rzeczpospolita prezentuje wyniki sprzedaży, a przy okazji pisze o tym, że przecież pierwsze komunie się zbliżają, to nadal doskonały biznes. No i jaki koniec boomu na tablety, jak tutaj ewidentnie tablety na pierwszym miejscu wśród prezentów komunijnych, na drugim miejscu laptopy, to też nie komputer PC, tylko laptop, na trzecim rowery, a na czwartym biżuteria i zegarki. Tak wygląda ten ranking na pierwszej stronie Rzeczpospolitej. I dodam jeszcze, przypomnę, że tutaj też bardzo ciekawy artykuł o tym, że właściciel kamienicy

Małgorzata Spór. Prorosyjscy separatyści w regionie donieckim jeszcze dziś zdecydują, czy przełożą referendum niepodległościowe, które mieli zorganizować w najbliższą niedzielę. Apelował o to wczoraj prezydent Rosji. Mamy najgłębszy szacunek dla Władimira Putina. Jeśli on uważa, że to konieczne, to sprawę oczywiście przedyskutujemy, oświadczył lider samozwańczej Donieckiej Republiki Ludowej Denis Puszylin. Wędliniarze z Małopolski i Podkarpacia szykują pikietę przed Sejmem. Domagają się utrzymania dotychczasowych norm dotyczących wędzenia albo odłożenia na przykład o 2 lata wprowadzenia w życie unijnych nowych przepisów. Producenci mają za złe władzą, że na etapie konsultowania propozycji zaostrzenia norm dotyczących zawartości substancji smolistych w wędlinach Polska nie zgłaszała żadnych zastrzeżeń. Nie mogą się też nadziwić, dlaczego od września ich produkty miałyby podlegać restrykcyjnym normom, czyli zawierać do 2 mikrogramów substancji smolistych na kilogram, skoro kakao czy szprotki nadal będą mogły zawierać nawet 5. Protest rozpocznie się o 10. Synoptycy ostrzegają mieszkańców Warmii i Mazur przed kolejnymi burzami. Skutkiem wczorajszych, które wieczorem przeszły nad regionem, były głównie połamane i tarasujące przejazd drzewa. Najmocniej efekty burz odczuli mieszkańcy powiatów olsztyńskiego i kętrzyńskiego. W Bartoszycach natomiast woda zalała ulicę, która jest częścią trasy krajowej do polsko-rosyjskiego przejścia granicznego w Bezledach. A w Olsztynie na jeziorze Krzywym wiatr przewrócił żaglówkę. Po 3 żeglarzy, którzy wpadli do wody, popłynęli świadkowie wypadku. Nikomu nic się nie stało. Wiadomości ekonomiczne. Sponsorem audycji są Targi Kielce, organizator międzynarodowych targów budownictwa drogowego Autostrada Polska, www.autostrada-polska.pl. A wiadomości ekonomiczne wyjazdowe ponownie, Paweł Sołtys, gdzieś tam daleko, daleko. Daleko, daleko w Katowicach. Dzień dobry. Dzień dobry. Będzie nowy model w tyskiej fabryce Fiata. Włoska marka wyda prawie 2 miliardy 400 milionów złotych na nowe maszyny i linie do produkcji kompaktowego samochodu. Potrzebni będą też ludzie. Zakład w Tychach zatrudni 420 osób. Kolejnych 1,5 tysiąca etatów pojawi się u poddostawców fabryki. Jak pisze Puls Biznesu, inwestycja ma zakończyć się do końca 2017 roku. Rosja straci przywileje w handlu z Ameryką. Prezydent USA Barack Obama chce cofnąć Rosji pakiet ułatwień celnych, które Stany Zjednoczone stosują wobec niektórych krajów. Biały Dom stwierdził w komunikacie, że Rosja poradzi sobie bez tych preferencji, bo jest wystarczająco silna gospodarczo. To może być przełom dla rafinerii w Morzejkach. Jej właściciel, Orlen, jest już bardzo blisko porozumienia z litewskimi kolejami w sprawie transportu ropy do zakładu sportu w Kłajpedzie. Tak mówi trójce litewski minister do spraw energetyki Jarosław Niewiarowicz, który jest na kongresie w Katowicach. Premier Butkiewicz się spotkał z szefostwem firmy na Litwie. Jesteśmy otwarci na to, żeby pracować z Orlenem. Ja jestem optymistą. No, rozumiem, że Orlenowi zależy na tym, żeby spółka była zyskowna, żeby rosła i się rozwijała, i dokładnie takie same są cele rządu litewskiego. Litewski oddział Orlenu chce, by przewóz ropy był tańszy o 15%, co ma pozwolić mu przestać się ponosić straty. Te sięgnęły w pierwszym kwartale 157 milionów złotych. A na kongresie w Katowicach również kolejny odcinek przeciągania liny w walce o firmę chemiczną Ciech. Od pewnego czasu kontrolowana przez państwo spółka wpadła w oko jednemu z najbogatszych Polaków, Janowi Kulczykowi, który do końca lipca przedłużył wezwanie na akcję Ciechu. To rodzaj giełdowej deklaracji, w której zobowiązał się zapłacić za każdą akcję niecałe 30 zł. Minister skarbu Włodzimierz Karpiński daje do zrozumienia, że to za mało, bo kurs giełdowej spółki rośnie od roku, a jego zdaniem Jan Kulczyk tego w swojej ofercie nie uwzględnił. Minister mówi trójce, że drzwi jednak nie zamyka. Każda dobra propozycja będzie rozważana, jest przedłużenie tego terminu. Będziemy to analizowali. Skarb Państwa ma 38% akcji Ciechu. A na koniec o giełdach. Tam wzrosty. W Ameryce ponad 0,5% zyskał S&P 500. W Azji Nikkei do góry o ponad 1%. Hang Seng również 0,5% do góry. Shanghai Composite ponad 1% w górę. Złoty się umocnił. Euro po 4,18. Dolar równo 3 złote. Funt 5,10 groszy. A frank szwajcarski po 3,43. Sponsorem audycji są Targi Kielce, organizator międzynarodowych targów budownictwa drogowego Autostrada Polska, www.autostrada-polska.pl. Sponsorem programu jest producent suplementu diety Luteina Biocomplex. Luteina Biocomplex w trosce o Twoje oczy. Ranek tylko miejscami pogodny, w dzień pochmurno i deszczowo, po południu możliwe także burze i to z gradem. Temperatura od 16 stopni w Trójmieście, 17 w Koszalinie, Elblągu i Ostrołęce, 18 w Grudziądzu, Chełmie i Krośnie, 19 w Warszawie, Kielcach i Zielonej Górze, a najcieplej w Łodzi i Jeleniej Górze, 20, a także w Katowicach, w których byliśmy przed chwilą. Sponsorem programu jest producent suplementu diety Luteina Biocomplex. Luteina Biocomplex w trosce o Twoje oczy. Trójka. Program trzeci. Autopromocja.

Do samego końca i do usłyszenia w poniedziałek. Zapraszamy do Trójki. Dziś 8 maja, czyli rocznica zakończenia II wojny światowej. To jednak nie tylko historyczna data, ale także swego rodzaju symbol, zwłaszcza w kontekście aktualnych wydarzeń międzynarodowych. O dzisiejszym szczególnym znaczeniu tej daty Marcin Gutowski. To tego dnia, 69 lat temu, nazistowskie Niemcy podpisały w Berlinie bezwarunkową kapitulację wobec aliantów i ZSRR. Było to późnym wieczorem, gdy w Moskwie minęła już północ, dlatego tam Dzień Zwycięstwa świętuje się 9. Внимание! Говорит и показывает Москва! Слушайте и смотрите Красную площадь! Парад Победы! Jutro tradycyjna wojskowa defilada przemaszeruje po Placu Czerwonym, a prezydent Federacji Rosyjskiej Władimir Putin zapewne przemówi i wykrzyknie zwyczajowe Sława Rosji! Ura! Bo jak tłumaczy historyk, profesor Andrzej Paczkowski... Dla nich jest to wiekopomne wydarzenie. Coś, co było fundamentem imperialnej potęgi sowieckiej. Bardzo trudno się od czegoś takiego wyzwolić. Zwłaszcza jeśli ma się głębokie przekonanie, że wyzwalało się też innych, mówi Robert Śmigielski z Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia. Państwo bardzo ogromną rolę przywiązuje do uczynienia z pamięci o zwycięstwie Wielkiej Wojny Ojczyźnianej czegoś takiego, które by konsolidowało cały naród rosyjski wokół państwa. Stąd też jest ogromny nacisk ze strony państwa, aby temu wydarzeniu przydawać wyjątkową rolę i podkreślać wyjątkową rolę Rosji w pokonaniu hitlerowskich Niemiec. Tegoroczny 8 maja w kontekście Ukrainy ma zresztą szczególne znaczenie, bo dokładnie 70 lat temu, 8 maja 1944 roku, Armia Czerwona, no właśnie, wyzwoliła Sewastopol. Nie jest to prosta rocznica. Tatarów wtedy wysiedlono z Krymu i dla nich jest to dzień traumatyczny. W Rosji zapewne zbyt wiele mowy o tym nie będzie, twierdzą eksperci. W kontekście Sewastopola można się natomiast ich zdaniem spodziewać odmieniania przez wszystkie przypadki słów zwycięstwo i... A jakżeby inaczej, wyzwolenie. I to zarówno to sprzed 7 dekad, jak i to tegoroczne. Rosjanie do Sewastopola mają stosunek bardzo nabożny. Również obrona Krymu podczas II wojny światowej trwała też ponad 200 dni i też była dość heroiczna. Wydaje mi się, że Rosjanie, wykorzystując przełączenie Krymu i tą rocznicę, będą przywiązywać również bardzo dużą wagę do obchodów Dnia Zwycięstwa w Sewastopolu. W tamtejszej paradzie weźmie udział 70 samolotów rosyjskich sił powietrznych. Liczba maszyn ma symbolizować 70. rocznicę wyzwolenia Krymu, która, przypomnijmy, miała miejsce 8 maja. A tego samego dnia, tyle że w całkiem nieodległych czasach, bo rozpoczynając dwie ostatnie kadencje, Władimir Putin i Dmitrij Miedwiediew wymieniali się stanowiskami. Może to było tak wymyślone, żeby właśnie te kadencje się kończyły w dniu, który ma także inne znaczenie. Znaczenie symboliczne, nie tylko w kontekście wydarzeń aktualnych, czy tych z czasów II wojny światowej. 30 lat temu, 8 maja 1980 roku miało miejsce jedno z najlepiej zapamiętanych wydarzeń innej, tym razem zimnej wojny, wspomina Mirosław Żukowski z Rzeczpospolitej. Pamiętam, jakby to było wczoraj, byłem już wtedy dziennikarzem sportowym, kiedy przyszedł ten pamiętny dla nas wszystkich komunikat agencji TASS, sygnowany przez szefa Radzieckiego Komitetu Olimpijskiego Marata Gramowa. Było to jedno zdanie, że sportowcy Związku Radzieckiego nie jadą na igrzyska do Los Angeles. I oczywiście oznaczało to, że my również nie pojedziemy. Czy dziś, 8 maja 2014 roku, powinniśmy się obawiać, że czasy tego typu propagandowych demonstracji wracają na dobre? No wiadomo, że Putin nie jest demokratą. Okazuje się już po igrzyskach w Soczi, że jest jeszcze mniej niż tam się wydawało. Ale z mojego punktu widzenia czas zimnej wojny w sporcie już nie wróci, chociaż biorąc pod uwagę to, co się dzieje w tej chwili na wschodzie, może lepiej być ostrożnym w takich przepowiedniach. Być może więcej na ten temat będziemy mogli powiedzieć jutro, po wystąpieniu rosyjskiego prezydenta podczas rocznicowych uroczystości. A moskiewska prasa donosi, że po obchodach w stolicy Władimir Putin poleci do Sewastopola, by wziąć udział w tamtejszej paradzie. A co do tego, czy zimnowojenne reguły znów zaczynają obowiązywać w sporcie, na razie tylko deputowani rosyjskiej Dumy wzywają dwa największe krymskie kluby piłkarskie, FK Sewastopol i Tawrije Semferopol, by nadchodzący sezon rozpoczęły w rosyjskiej Premier Lidze. Za 11.08 Krystian Hanke, tygodniki. No tak, tylko to może też powrócić ten temat, o którym mówisz, bo przecież przed nami mundial i już pojawiły się takie głosy, że społeczność międzynarodowa powinna wykluczyć Rosję z udziału w tej imprezie, co oczywiście się nie stanie. Rosja ma organizować wyścig Formuły 1 i także się mówi o tym, że może to zostać odebrane. No tylko chyba się mówi. Zaglądamy do tygodników. Najpierw duży format. Dzień dobry, ile za perłę? Za publiczne pieniądze dyrektorzy szpitali, wójtowie, burmistrzowie i prezydenci kupują sobie perły, orły i rzetelne samorządy, czyli nagrody, którymi można się potem chwalić. Daj przykład szpitala w Bolesławcu. Nawet marszałek województwa dolnośląskiego zauważył i dużymi literami na swojej stronie napisał: sukces. Jaka jest tajemnica, jakie jest drugie dno całego tego sukcesu? To w reportażu w dużym formacie. Zresztą płatne perły czy płatne nagrody w medycynie mają sens? Na to pytanie odpowiada Marek Balicki, były minister zdrowia zresztą. zresztą, ale także dr Andrzej Kuśmierz z Akademii Leona Kuźmińskiego. Za ile nagroda? Dokładny cennik. No na przykład przedsiębiorstwo Fair Play od 1709 zł do 7982 zł. Gmina Fair Play to kosztuje od 4650 do 12800 zł. I tak dalej, i tak dalej. Te wszystkie nagrody z cennikami wymienione. A potem to ładnie wygląda, prawda? To w dużym formacie bardzo ciekawa sprawa. Dasz wiarę, że renesansowy Polak w Irlandii produkuje drony? Proszę bardzo, owad doskonały, a jego dronami interesują się Hollywood i Bollywood. Nie ma kontynentu, na którym by te drony nie latały. Opowieść o tym właśnie Polaku. To jest Tomasz Firek z Krzeszowic, też w dużym formacie, w którym na okładce już anonsowane jutrzejsza premiera filmu Powstanie Warszawskie. Miłość w czasach powstania. W dużym formacie taki reportaż o parze powstańczej. Połączyły ich kółka do zasłon. Noc poślubną spędzili w sali obsługi w budynku Poczty Głównej. Cały czas biegały im po nogach łączniczki, ale byli tak zmęczeni, że im to nie przeszkadzało. Przytuleni do siebie szybko zasnęli. W dużym formacie na ten temat. O filmie także będzie w serwisie. Dobrze, to teraz o innym filmie. Gość niedzielny na okładce. Dzięki filmowej opowieści świat dowiedział się o zapomnianej historii powstania meksykańskich katolików w obronie kościoła. Na okładce tygodnika Gość niedzielny, a wewnątrz artykuł Meksykańska krucjata. Ateistyczny rząd Meksyku dążył do fizycznej likwidacji kościoła. Katolicy wyszli z tej walki zwycięsko dzięki postawie setek tysięcy wieśniaków. O nich to opowieść, bardzo też ciekawa w tym numerze Gościa niedzielnego. Nasz, można powiedzieć, redakcyjny kolega Darek Rosiak wydał książkę. Wydał książkę i na temat tego, o czym pisze, dziś Ewa Czaczkowska pisze też w Gościu niedzielnym. Dziennikarze pytają mnie o jedno. Ojciec Krąpiec był czy nie był agentem? Mówi Darek, autor książki Wielka Odmowa. A mnie chodziło o zmierzenie się z mitami, z naszą przeszłością, odpowiada. Warto sięgnąć także po tę książkę. Chipowanie ludzi. Po tym, jak chcą zaczipować psy, bo chipuje się też już zresztą od dawna, teraz tylko czekać, aż chipowani zaczną być ludzie, pisze Tomasz Rożek w swoim artykule w dziale Nauka. A na następnej stronie Sahara jest wszędzie i to też ciekawie zapowiadający się tekst. Na zbliżające się wakacje mam dobrą wiadomość. Wcale nie trzeba lecieć do Afryki, by poczuć saharyjski piasek. Nawet w Polsce. Czytamy. No i jeszcze tygodnik. Przegląd ginące akta IPN i to jest temat tego numeru. W kleszczach IPN w polityce historycznej wszystkie chwyty są dozwolone. Czytamy. Z albumu przechowywanego przez białostocki IPN zginęło zdjęcie ofiar zbrojnego podziemia. W Lublinie teczki IPN z informacjami m.in. o byłym rektorze KUL i działaczach Solidarności znaleziono na śmietniku. Traktowanie całej Polski Ludowej jako komunistycznej dyktatury jest kwintesencją IPN-owskiej polityki historycznej. Czytamy w tygodniku Przegląd. Co roku wydłuża się lista osób, którym IPN złamał kariery. To w tym tygodniu, w tygodniku Przegląd dodam także, że warto sięgnąć po tekst. Obamacare wychodzi na prostą, czyli o tym, jak reforma ubezpieczeń zdrowotnych w USA, no chyba się udało. 7 milionów miało skorzystać. Ostatecznie chęć ubezpieczenia się wyraziło ponad 8 milionów. To chyba sukces. Krystian Hanke, teraz szybko przenosimy się do Brukseli. Beata Płomecka, dzień dobry. Dzień dobry. No i prasa belgijska. A dziś czołówki belgijskiej prasy o kryzysie w rządzie, a powód to plany uregulowania ruchu lotniczego nad Brukselą, czyli wytyczenie tras samolotów startujących z lotniska narodowego Zaventem. My mówiliśmy już o tym kilka tygodni temu, ale wtedy mówiliśmy, że są próby rozwiązania problemów. Otóż rozwiązania nie ma i pierwsza strona La Libre Belgique. Premier szuka porozumienia, by uniknąć kryzysu politycznego 2 tygodnie przed wyborami, a chodzi oczywiście o wybory parlamentarne. Pierwsza strona Le Soir, komentarz redakcyjny, 2 plany i żadnego rozwiązania. A podziały łatwe do przewidzenia, oczywiście, jak można się łatwo spodziewać, wzdłuż granicy językowej. Wprowadzony kilka miesięcy temu plan zmieniający trasy samolotów został najpierw oprotestowany przez dzielnice frankofońskie, te na wschodzie Brukseli i zachodzie, które narzekały na huk samolotów. Nowy plan, który powstał, rozzłościł gminy flamandzkie, niderlandzkojęzyczne, które ucierpią najbardziej po zmianie tras i 3 ministrów z Flandrii napisało gniewny list do premiera. I teraz komentarz redakcyjny. Bałagan, katastrofa, niewiele czasu zostało politykom, by wyjść z twarzą z tej sytuacji. To tak czytamy w komentarzu redakcyjnym. No i nie najlepiej to wróży rozmowom koalicyjnym już po wyborach parlamentarnych. Przypomnijmy, obecny rząd, który został utworzony po ilu? 541 dniach od wyborów parlamentarnych. I co jeszcze w belgijskiej prasie? Francuskojęzyczny dziennik Le Soir i niderlandzkojęzyczna gazeta The Standard donoszą o tym samym problemie, ale różnie stawiają akcenty, a chodzi o poziom edukacji w belgijskich szkołach. Opublikowano bowiem wyniki raportu przygotowanego przez Fundację Króla Budwena na podstawie międzynarodowych testów. Sprawdzani byli 15-latkowie pod kątem zdolności matematycznych i to był test przeprowadzony w 65 krajach. Gazeta The Standard, pochodzenie społeczne i przynależność do grupy etnicznej, to decyduje o wynikach uczniów w szkołach. Okazuje się, że uczniowie z Flandrii wypadli bardzo dobrze, ale jednocześnie ujawniono zbyt dużą przepaść między tymi najlepszymi a najgorszymi. Ta różnica jest jedną z największych w porównaniu z innymi krajami. Przeliczając tę różnicę punktową na lata, wychodzi prawie 6 lat nauczania, czyli tyle trzeba najgorszym, żeby dogonić najlepszych. Liczna emigracja wiele społeczności etnicznych w Belgii to jeden z powodów takiej sytuacji. Tak pisze gazeta The Standard. Natomiast Le Soir tytułuje swój artykuł od razu. Dyskryminacja w szkołach we Flandrii, zbyt wielkie różnice w nauczaniu, segregacja, uczniowie z mniejszości narodowych są umieszczani w jednym miejscu. To wszystko potęguje problemy. I jeszcze jeden artykuł, jeżeli mamy czas, z tabloidu niderlandzkojęzycznego Hetlaatste News, to w nawiązaniu do przeglądu prasy Krystiana, który informował o wygwizdaniu Rosjanek w pierwszym półfinale Eurowizji. Otóż gazeta Hetlaatste News, posiłkując się doniesieniami z niemieckich mediów, informuje, że Władimir Putin mobilizuje społeczności w byłych sowieckich republikach, bo chce wygrać Eurowizję. Putin chce powtórzyć sukces z 2008 roku, kiedy Rosjanin wygrał Eurowizję i w Kopenhadze, gdzie odbywają się półfinały Eurowizji, gdzie będzie finał sobotni. Można usłyszeć plotki, że w tym roku organizowane są prawdziwe obozy głosujących. Oni wszyscy, bo to widzowie przecież całej Europy poprzez głosowanie SMS-owe będą wybierać zwycięzcę, oni wszyscy mają właśnie stawiać na Rosjanki. I jeśli Rosjanki płakały po wygwizdaniu, to być może w sobotę będą płakać z radości. Tak, a to w sobotę finał? Donosi gazeta Hetlaatste News. Tak, donosi gazeta Hetlaatste News i chyba zawsze były te finały sobotnie, tak. Dzisiaj półfinał i dzisiaj chyba po... Dzisiaj nasz półfinał. Kandydaci, tak, nasz półfinał. Mamy reprezentantów w tej kategorii też. Tak, i dowiemy podobno się, czy będziemy ściskać kciuki w sobotę. Dobrze, Beata Płomecka. Jeszcze jedno takie krótkie pytanie, bo tak, dzisiaj rano o truskawkach rozmawiamy. W Brukseli są już dostępne? Nie a widziałam. Trudne pytanie, no dobrze. Bardzo, poszukam. A w Polsce są? No tak, nasze krajowe są. I właśnie, w tej sprawie słuchacz, bardzo dziękuję, Beato, teraz 227 trójek. To ja wyruszam na rynek i przy następnym przeglądzie prasy poinformuję. Dobrze, to dziękuję. Zobowiązujemy cię do tego. A teraz słuchaczowi mówimy dzień dobry. Prowokowaliście mnie. Zszedłem do piwnicy, znalazłem ostatni słoik dżemu truskawkowego z zeszłego roku. Jem śniadanie. Ser biały, dżem truskawkowy, cudo. No cudo. No i jak? Panie redaktorze, co za smak. Zapraszamy do reklamy. Już od jutra w MediaMarkt. Kupując teraz nowy notebook, smartfon lub tablet, otrzymasz zniżkę aż do 300 zł. MediaMarkt.pl. Chciałabym, żeby państwo przyswoili sobie tę wiedzę. Magnez należy dobrze przyswoić. Podwójna dawka nie załatwia sprawy, bo nie o ilość tu chodzi, ale o pełną przyswajalność właśnie. A to charakteryzuje chelat magnezu Albion, zawarty w preparacie Hela Mag B6. Jedyny taki na rynku. Do wody? Wieloletnie badania naukowe potwierdzają bezpieczeństwo, tolerancję i skuteczność działania. Suplement diety Hela Mag B6 to magnez, który działa. Hela Mag B6 to numer jeden na świecie wśród preparatów z chelatem magnezu. Wiosna. Czas pójść na jogę, kupić karnet na fitness, wizytę w spa, manikur, pedikur, zdrowe jedzenie, bo... Wszystko tak dużo kosztuje, ale nie wiosenny serwis. Bo w autoryzowanych serwisach Opla wymiana oleju syntetycznego Dexos z filtrem za jedyne 199 zł, a dezynfekcja klimatyzacji